ตามปกตินะครับท่านพระนักเทศทุกรูปผมจะมาพบกับท่านในช่วงท้ายของรายการก็คงประมาณ3ทุ่มถ้ามีโอกาสแต่ว่าวันนี้3ทุ่มครึ่งจะเดินทางไปที่เกาหลีใต้นำคณะของมหาจุฬาท่านเจ้าคุณวิสุทธิพัทรธาดาซึ่งเป็นรองอธิการบดีแล้วก็สัก10ท่านไปตรวจเยี่ยมสาขาของมหาจุฬาที่เมืองปูซานเกาหลีใต้เราเปิดสาขาไว้เป็นสถาบันสมทบปัจจุบันมีสอนเป็นภาษาเกาหลีนะครับจบมาแล้ว1รุ่นมารับปริญญากับเราเป็นชาวเกาหลีทั้งหมดมารับปริญญาที่มหาจุฬาและช่วงนี้เขาสร้างสำนักงานไม่ใช่ซื้อตึกนะหลังใหญ่ๆเพื่อเป็นสำนักงานผมจะไปตรวจเยี่ยมดูสักหน่อยสัก2วันก็เดี๋ยวจะเดินทางก็เลยมาขอแทรกต่อจากท่านอาจารย์นะให้ท่านได้พักเพราะว่าพลังขนมปัง1ชิ้นหมดแล้วน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนี่เรียกว่าวิญญาณนักเผยแผ่จริงๆด้วยความตั้งใจของท่านที่จะต้องมาพบกับพวกเราและท่านมาพบทุกรุ่นจนรุ่นปัจจุบันนี้และก็ได้ความรู้ได้สาระสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์สนิทได้พูดและทำให้ผมนึกถึงเรื่องของการไปชี้แจงที่ในคณะกรรมการเรื่องพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินพูดให้เห็นภาพก็คือว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะขัดแย้งกับประเพณีปฏิบัติคณะสงฆ์ในประเทศไทยสมมติว่าเป็นที่ดินวัดประยูรเนี่ยนะใครจะมายึดเอาไปง่ายๆไม่ได้ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาลงพระประมาภิไธยในหลวงต้องลงพระประมาภิไธยนะถึงจะเอาที่วัดไปได้แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยไม่ต้องอยู่ๆถ้ามีคณะกรรมการเห็นว่าเอาที่วัดประยูรไปสร้างสวนสาธารณะหรือสร้างโรงพยาบาลมีคณะกรรมการเห็นชอบปุ๊บมีมติออกมาแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามที่นั้นกลายเป็นที่ของไม่ใช่ที่ของวัดอีกต่อไปกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ใช่ของวัดอีกแล้วอยู่ๆเนี่ยโดยมติคณะกรรมการที่ว่าเนี่ยที่วัดถูกยึดได้ง่ายที่สุดทั่วประเทศกฎหมายนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมากำลังจะเข้าวุฒิสภาไม่มีใครรู้เลยท่านมาเงียบมากแล้วอยู่ๆคณะหนึ่งก็ไปพบแล้วก็มาประท้วงกันอย่างที่ท่านจะสนิทเล่าแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็ไปชี้แจงกันผมก็ไปชี้แจงในคณะของกับอาจารย์สนิทเนี่ยอาจารย์สนิทพูดมาประโยคหนึ่งผมจำได้แล้วผมชอบใจมากบอกท่านเจ้าคุณเราเนี่ยได้ทำบุญยิ่งใหญ่ที่สุดอาจารย์สนิทคงจำประโยคนี้ได้คือยกที่ดินของวัดทั้งประเทศเนี่ยยกที่ดินที่เคยเป็นของวัดทั่วประเทศเกือบจะถูกยึดไปโดยกฎหมายฉบับนี้ไปให้ตาสีตาสาไปให้พวกใครก็ไม่รู้ว่าไปใช้ประโยชน์เนี่ยถวายคืนพระศาสนาคนส่วนมากก็ถวายที่กัน50ไร่100ไร่เราถวายที่วัดทั้งประเทศคืนให้วัดบุญมหาศาลขนาดไหนผมฟังแล้วผมปลื้มใจนะผมได้บุญเพราะอาจารย์สนิทเทศนี่แหละครับตอนแรกก็ไม่รู้สึกโยมพูดกันที่รัฐสภาไอ้ที่แก้วสันอะไรต่างที่ว่าน่ะพอชี้แจงผ่านเท่านั้นแหละปีติเกิดอาจารย์สนิทปีติเกิดก็มาพูดกับผมก็มีความรู้สึกปีติเพราะฉะนั้นกลัวอาจารย์สนิทลืมอ่ะนี่บุญกุศลเราได้มหาศาลให้หายโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรู้สึกนี่เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดเนี่ยเขาต้อนเรายังไงหนึ่งต้อนเรื่องว่าทำไมพระเจ้าวาดเนี่ยไม่สามารถที่จะขายที่วัดหรือยกที่วัดให้ใครได้เป็นเพราะอะไรเราก็ไปแก้ว่าเป็นอาบัติทุลใจเพราะเป็นของสงฆ์ต้นบัญญัติก็มีอยู่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยพระรูปหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าวาดนะฮะดูแลรักษาทรัพย์สินของวัดอยู่แล้วก็ไปไหนไม่ได้ท่าน วัดสมัยก่อนนี่ต้องเฝ้าจริงๆเหลืออยู่องค์เดียวตอนหลังอยากจะไปเดินทุรงอยากจะไปเที่ยวยกที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็อาคารกุฏิให้ญาติโยมไปเลยนะยกให้โยมไปเลยตัวเองก็เป็นพระทุรงหนีไปเลยครับนี่เรื่องนี้ไปรู้ถึงพระเจ้าพระเจ้าตำหนิโมฆะบุรุษว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเพราะเหตุที่ว่าเวลาญาติโยมเขาถวายที่ดินกุฏิวิหารเขาไม่ได้ถวายท่านรูปนี้ไม่ใช่เป็นปาติปุคคลิกทานเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งแต่ถวายแก่สงฆ์สงฆ์เท่านั้นเป็นเจ้าของแล้วเจ้าอาวาสมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินยกที่ที่เขาถวายในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สงฆ์รูปใดรูปหนึ่งด้วยนะในพระศาสนาเนี่ยให้คนอื่นไม่มีสิทธิ์ถ้าทำเช่นนั้นศรัทธาไทยทำศรัทธาไทยให้ตกไปใครจะมาถวายที่แก่พระศาสนาอีกแล้ววันดีคืนดีเดี๋ยวพระคุณเจ้าเบื่อมันก็ยกให้คนอื่นหมดนะนี่คือวิสัยทัศน์คือการมองการไกลของพระเจ้าถ้าขืนให้ทำได้จำหน่ายได้ในที่สุดคนก็จะกลัวและไม่ถวายที่ไว้ในพระศาสนาเพราะเกรงว่าวันใดวันหนึ่งพระอารมณ์ไม่ดีก็ยกให้โยมไปหมดพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิกขาบทนี้ห้ามยกให้ใครนะสิ่งที่เป็นของสงฆ์เนี่ยผู้ใดทำผู้นั้นต้องอาบัติทุลใจทำให้ทุกวันนี้วัดมีสมบัติเป็นสมบัติในพระศาสนามาอยู่เท่าทุกวันนี้แม้แต่วัดร้างก็ยังเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและเพื่อที่จะให้ยืนยันในมติอันนี้ตามกฎหมายโบราณท่านจึงกำหนดเป็นพระราชบัญญัติว่าทรัพย์สินของพระศาสนาโดยเฉพาะที่ดินจะโอนจะย้ายจะเปลี่ยนกรรมสิทธิ์นะที่ดินของวัดโดยที่ใครนึกจะทำในนามของเจ้าวาดอะไรโดยสงฆ์อะไรก็ไม่ได้ทำได้แต่โดยพระราชบัญญัติกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาแต่ทีนี้เวลาที่ผมอธิบายเนี่ยผมก็อธิบายว่าพระพุทธเจ้าท่านมีเจตนารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นการยกให้ก็ทำไม่ได้การขายก็ทำไม่ได้แม้แต่มหาเถรสมาคมจะมีมติแทนวัดใดวัดหนึ่งก็ไม่ได้เป็นอาบัติเอกโดยในนี้เมื่อคณะกรรมการมีมติแล้วว่ายกที่วัดนี้ไปสร้างที่ไปสร้างโรงพยาบาลแล้วมาหาขอมหาเถรสมาคมเพื่อขอใช้ทีหลังมหาเถรสมาคมมีมติอะไรเป็นอาบัติเมื่อนั้นทีนี้กรรมการเขาก็พระคุณเจ้าเขาก็ถามขอถามหน่อยเถอะที่ว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยยกที่ดินมีมติให้แล้วเป็นอาบัติเนี่ยผมก่อนที่จะเสนอพระราชบัญญัตินี้ผมก็ไปถามกรมที่ดินนะท่านผมก็ไปศึกษามาปรากฏว่าวัดเนี่ยมีการยกที่ทำประโยชน์สร้างถนนหนทางก็มีทำประโยชน์ที่นั่นที่นี่ขายก็มีท่านถามเจ้าท่านคุณเทพโสภณหน่อยมีไหมวัดในกรุงเทพมหานครที่ได้ยกที่วัดให้สร้างโรงเรียนสร้างถนนหนทางหรือไม่มีเลยท่านนี่มีบ้างไหมเขาถามงี้เลยท่านวิษณุเครืองามเป็นประธานอยู่ท่านวิษณุบอกท่านกรรมาธิการวันนี้เรานิมนต์พระมาตอบเรื่องพระวินัยเรื่องข้อมูลพวกนี้อย่าให้พระท่านตอบเลยมันไม่ใช่หน้าที่เราไม่ได้นิมนต์ท่านมาให้ตอบเรื่องนี้ให้ท่านมาตอบเรื่องพระวินัยอย่าคิดว่าไม่ต้องให้ท่านตอบหรอกท่านวิษณุท่านก็ช่วยนะกลัวพระหน้าแตกผมก็บอกท่านประธานท่านอาจารย์ขอตอบว่าพระเทพโสภณจะตอบประธานไม่ให้ตอบแต่ขอตอบนี่คือจุดเปลี่ยนตอบประโยคนี้จบเลยท่านเอาไว้ตอนต่อไปดีไหม เดี๋ยวเราไม่ลาไปเลยตอบนี้เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า turning point จุดผกผันยุติเลยเพราะเขาก็เตรียมกล่าวว่าเขารู้แก้วที่ท่านอาจารย์มาจะเอาวินัยมาเขาก็จะเอานี้ปุ๊บป ประธานก็รู้แกอีกบอกพระไม่ต้องตอบผมบอกผมขอตอบผมขอตอบอย่างนี้ตอบว่าทำวัดเนี่ยนะจะยกที่ดินให้ใครเจ้าว่ายกที่ดินให้ใครก็ไม่ได้เนี่ยพระวินัยไว้อย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยมหาเถระสมาคมมีมติเคยมีมติอยู่แล้วว่ายกที่ดินวัดนั้นวัดนี้ให้สร้างตรงนั้นตรงนี้โดยมติมหาเถระสมาคมคือต้องเข้ามศมีจริงผมบอกว่ามีจริงที่วัดเอาไปสร้างโรงเรียนก็มีสร้างถนนก็มีสร้างที่ต่างๆก็มีแต่มหาเถระสมาคมมีมติแล้วไม่ผิดพระวินัยเพราะเหตุ2ประการประการที่1นะประการที่1นั้นท่านให้ทำเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะเขาเรียกอะไรนะภาติกรรมพระวินัยบอกว่าที่ดินของวัดจะให้แก่คนอื่นหรืออะไรก็ได้แต่ให้ทำเป็นผาติกรรมผมก็เปิดพจนานุกรมอ่านพจนานุกรมให้ฟังผาติกรรมหมายถึงเอาที่หรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ของสงฆ์มาเพื่อทำประโยชน์อย่างใดอย่างเช่นสร้างถนนสร้างสะพานแต่หาที่ใหม่หรือของใหม่ซึ่งดีกว่าเก่าใช้แทนเน้นคำว่าดีกว่าเก่าด้วยนะแพงกว่าเก่าด้วยใช้แทนอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับผาติกรรมแต่การผาติกรรมอย่างนี้มันก็เหมือนเข้าหลักว่าซื้อขายธรรมดามหากฎหมายคณะสงฆ์ได้ระบุได้บัญญัติว่าการที่จะทำผาติกรรมเนี่ยยกที่ดินใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องออกเป็นพระราชบัญญัติออกเป็นกฎหมายเช่นจะยกที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยไปสร้างสะพานกฎหมายเฉพาะที่ดินแปลงนั้นเท่านั้นไม่ใช่เหมาทั้งประเทศครั้งเดียวแล้วก็คณะกรรมการไหนก็ไม่รู้มามีมติและไม่ได้ออกเป็นกฎหมายด้วยมีมติปุ๊บมหาเถระสมาคมต้องมามีมติตามเขาก็ถามอีกท่านแล้วทำไมออกเป็นกฎหมายออกได้ยกได้มหาเถระสมาคมไม่เป็นไม่มีความผิดทางวินัยยกที่ดินแปลงนี้ของวัดกอเอาไปสร้างถนนได้มหาเถระสมาคมมีมติได้ไม่ผิดแต่ทำไมเมื่อคณะกรรมการที่ตามกฎหมายจัดรูปที่ดินเนี่ยมีมติแล้วมาขอให้มหาเถระสมาคมเห็นชอบกลับทำไม่ได้นี่เถียงมันลุกอย่างนี้เลยนะจี้เลยกลับทำไม่ได้ผมก็บอกว่าคณะสงฆ์ปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนแม้แต่วินัยก็ต้องมีข้อยกเว้นแต่ข้อยกเว้นนั้นไม่ใช่เราทำเองต้องให้พระพุทธเจ้าต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านแนะช่องหรืออนุญาตไว้เราคณะสงฆ์ไม่สามารถทำตามมติของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีนายกนายขอในกรณีที่จะยกที่ดินให้ใครแต่เราทำตามพระราชบัญญัติเท่านั้นเอ้าทำไมอย่างนั้นอ่ะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนังอนุวัตติตุงภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พระภิกษุพวกเธอเนี่ยอนุวัตคล้อยตามพระราชาถ้าพระราชารัฐบาลประสงค์ที่ดินตรงนี้ไปทำประโยชน์ตรงนั้นพระสงฆ์อนุวัตได้ขอให้เป็นพระปรมาภิไธยเป็นพระราชบัญญัติและเราจะไม่ขัดแต่นี่นายกนายขอที่ไหนก็ไม่รู้จะให้เราอนุวัตคล้อยตามไม่ใช่พระราชาไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินไม่ทำเพราะไม่สอดคล้องกับพุทธพจน์ฉะนั้นขอยืนยันว่ามีจริงที่คณะสงฆ์มหาเถระสมาคมยกที่ดินหรือแลกเปลี่ยนไปทำอะไรก็ตามแต่ที่ดินเหล่านั้นล้วนมีพระราชบัญญัติรองรับ และมหาเสนาบดีปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั้นเพราะพระบาลีว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนังอนุวัตติตุงสรุปก็คือเรื่องนี้ไม่สามารถทำตามมติของกรรมการใดๆได้ทั้งสิ้นทำเหมือนเดิมที่เคยทำมาคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์205บอกว่าที่ดินของวัดเนี่ยจะยกให้ไปทำอะไรก็ตามต้องมีภาติกรรมและเห็นชอบโดยมหาเถรสมาคมแล้วออกเป็นพระราชบัญญัติถ้าให้เอกชนออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐขอให้กลับไปยืนในจุดนี้แล้วพระจะไม่เป็นอาบัติประธานก็บอกถ้าอย่างนั้นจดไว้เลยออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นเพราะอนุชานามิภิกขเวราชูนังอนุวัตติตุงท่องเลยนะท่านวิษณุนี่ท่านเร็วนะเอาบาลีนี้เลยท่านเรื่องนี้ผมไม่รู้มาก่อนด้วยว่าเขาจะถามผมปฏิภาณจริงๆท่านผมไปเตรียมเรื่องพระวินัยมาธนูเขาก็เตรียมถามนี่แล้วแต่อันนี้เนี่ยความรู้ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันออกมาเฉพาะตรงนั้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลยได้ยกที่ดินทั้งประเทศถวายคืนพระพุทธศาสนาอย่างที่อาจารย์สนิทว่าคนอื่นถวายทีละแปลงสองแปลงเราไม่ธรรมดานะอาจารย์นะโอ้โหทั้งประเทศเลยยกที่ดินถวายคืนให้พระศาสนาเขาเกือบยึดไปแล้วมีแก้วสันแล้วทำไมฟ้าต้องส่งสนิทสีแดงมาเกิดด้วยเราทำนองนั้นนะเขาเกือบจะเอาไปแล้วนะทีนี้ผมขอเล่าวิธีคิดในความเข้าใจของผมเนี่ยทำไมมันจึงเกิดปฏิภาณคำที่อาจารย์พูดเนี่ยในชีวิตการทำงานของผมเนี่ยเวลามันถึงทางตันนะท่านนะถึงทางตันเนี่ยมันจะเหมือนกับทำสมาธิอย่างหนึ่งเวลาที่เรานั่งฟังปัญหาต่างๆรุมเร้าเข้ามาเนี่ยแล้วระดมสัพพะวิชาสัพพะความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาเรียงกันเป็นแถวๆแล้วเลือกเอามาให้มันตรงยกตัวอย่างผมจัดวิสาขะนานาชาตินะปีนี้สามารถทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ใครต่อใครเนี่ยมาลงนามให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกแต่ปกติเวลาจัดเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เคยมาจัดประชุมทีไรเนี่ยวงแตกทุกทีแม้แต่องค์การพุทธศาสนาพิพิธภัณฑ์แห่งโลกจัดประชุมโลกระดับโลกนะครับที่อยุธยาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วจีนกับไต้หวันมาประชุมร่วมกันพอสลอนะไต้หวันเขาเป็นหลักใหญ่ทอุปถัมภ์เยอะเอาเงินเยอะแต่เขาก็ชวนจีนมาด้วยพอสลอเนี่ยประชุมวันแรกแค่นั้นแหละวงแตกเลยท่านประเทศจีน walk out ไม่มาประชุมร่วมอีกเลยหายไปตั้งนานจนกระทั่งไม่มีใครกล้าจัดประชุมพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีใครกล้าเชิญจีนแผ่นดินใหญ่มาแต่เมื่อปีที่แล้วท่านมหาจุฬาจัดประชุมเถรวาทมหายานตอนนั้นยังไม่ได้พูดเรื่องวิสาขะเชิญทั้งสองฝ่ายมาทั้งจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันจีนนี่มาโดยรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีช่วยไต้หวันมาเป็นร้อยชีวิตมาอยู่ในสหประชาชาติด้วยกัน walk out เหมือนกันไต้หวันก็สูตรเดิมโจมตีจีนจีนก็สูตรเดิม walk out แล้วจะฟ้องไปที่รัฐบาลไทยฟ้องทุกอย่างสูตรเดิมวงแตกเหมือนเดิมท่านแต่คำพูดประโยคเดียวท่านที่ผมพูดเนี่ยเปลี่ยนมาเลยสนใจไหมคำพูดประโยคเดียวท่านซึ่งตอนนั้นผมตันหมดเลยท่านนึกไม่ออกเลยว่าผมจะแก้เกมอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังนะเป็นขั้นๆแล้วท่านจะรู้ว่าถ้าเป็นท่านจะทำยังไงนี่คือปฏิภาณในชีวิตจริงและในตำแหน่งประชุมระดับโลกด้วยไม่ใช่แค่ ในระดับวัดประยูนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ต้องใช้ปฏิภาณมากกันมีน้ำเต้าหู้ก็เอาอยู่แล้วทีนี้เหมือนมันเทียบกันดูชอบกลนะให้มันดีกว่านี้คือความขัดแย้งใช่ไหมความขัดแย้งมันมีมันระดับไหนอันนี้ผมจะเล่าเป็นฉากๆให้ฟังในห้องประชุมเนี่ยสหประชาชาติจุได้ประมาณ800มีมาฝรั่งก็เยอะผู้ภาษาอังกฤษอะไรต่ออะไรทั้งเพียบเลยท่านจากสวีเดนอย่างไรต่างมาผมนั่งอยู่แถวหน้าผมนั่งแถวหน้านะวันนั้นเป็นการอภิปรายบนเวทีมีไต้หวันมีสิงคโปร์มีอะไรต่างหลายประเทศผมนั่งอยู่ตรงแถวหน้าด้านซ้ายผมเนี่ยเป็นประธานหรือสังฆราชไต้หวันขวามือผมเป็นรองสังฆราชเป็นรองสังฆราชของจีนแผ่นดินใหญ่จีนแดงเรียกว่าจีนแผ่นดินใหญ่รองสังฆราชไต้หวันกำลังอภิปรายเป็นภาษาจีนเราก็จะใส่หูฟังเขาจะแปลมีแปลระบบชุมนานาชาติพูดมาพูดไปพูดมานะรองประธานสงฆ์เรียกว่ารองสังฆราชรองประธานสงฆ์ไต้หวันกำลังพูดไปพูดจีนครับโอ้โหทางฝ่ายไต้หวันปรบมือกันใหญ่เลยเชียร์กันเชียร์คนพูดปรบมือเป็นร้อยนะเป็นร้อยคนนะในห้องประชุม800แต่ไต้หวันประเทศเดียว100กว่าคนละปรบมือนะเชียร์กันเองแล้วทางจีนนะครับลุกขึ้นยืนเดินออกไปทั้งไต้หวันก็ปรบมืออีกผมก็นั่งดูไต้หวันไปนู่นพูดนี่ปรบมือผมก็สะกิดประธานสงฆ์ไต้หวันซึ่งนั่งอยู่จีนเนี่ยไปแล้วจีนแผ่นดินใหญ่ไปแล้วแล้วผมก็ชี้เก้าอี้ทางขวามือว่ามันว่างทางประธานสงฆ์ไต้หวันก็ทำสายตาแบบอะไรกันไม่รู้มองคล้ายๆดูสิทำนองเนี้ยยิ้มยิ้มตอนแรกผมนึกว่าท่านลุกไปเข้าห้องน้ำหายไป5 นาทีผมก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาไปตรวจสิว่าประธานสงฆ์จีนรองประธานสงฆ์จีนเนี่ยไปไหนเขาก็โทรมารายงานไปนั่งอยู่ชั้นล่างแล้วอยู่ชั้น3ไปนั่งอยู่ชั้นล่างตรงประตูทางออกให้ไปถามที่ว่าทำไมไม่ขึ้นมาตอนแรกนึกว่าไปห้องน้ำเขาก็บอกว่าจะกลับไปสถานทูตจีนในเมืองไทยไม่อยู่แล้วเกิดเรื่องอะไรก็หาล่ามกันนานนะท่านกว่าจะรู้เรื่องบอกว่าไต้หวันพูดไม่ดีมากๆเลยประท้วง walk out จะไม่มาประชุมอีกแล้วจะกลับประเทศเลยรัฐมนตรีตอนนั้นอยู่ที่กระทรวงไอ้ที่สถานทูตจีนในกรุงเทพรัฐมนตรีของจีนทั้งหมด walk out เลยในฐานะคนจัดผมก็พอรู้เขาจะอย่างนี้ผมก็ลงมาพบประธานสงฆ์จีนประธานสงฆ์จีนก็บอกว่าพูดผ่านล่ามนะล่ามเป็นคนไทยบอกว่าไต้หวันไม่ดีเลยพูดบนเวทีบอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยรัฐบาลของจีนก่อนเป็นคอมมิวนิสต์เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องหลังจากเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องนิยุการเมืองคณะสงฆ์หรือว่าพุทธสมาคมจีนก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นพุทธสมาคมที่ถูกต้องหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่ถูกต้องเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นรองอุปนายกพุทธสมาคมจีนมีลูกศิษย์ร้อยล้านแล้วมาว่าผมเป็นสมาคมเถื่อนในที่ประชุมในสหประชาชาติมันไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องการเมืองผมทนไม่ได้ พราะอยู่ก็เท่ากับให้เอาประเทศเอาสมาคมมาย่ำยีไม่สามารถประชุมร่วมกับคนที่พูดอย่างนี้ซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงรองประธานของไต้หวันยังไงไงก็ไม่กลับผมก็ให้เจ้าหน้าที่หมุนโทรศัพท์ไปหาอุปทูตของจีนที่สถานทูตว่าเรื่องมันเป็นยังไงอุปทูตคนนี้พูดภาษาไทยได้ท่านเป็นคนประสานงานให้เราและคุ้นกับผมพอสมควรเขาอธิบายเป็นภาษาไทยเลยเรื่องเป็นอย่างนี้นะท่านอย่างนี้ๆๆอย่างก็ตรงกันแล้วก็เป็นสูตรสำเร็จของจีนถ้าไต้หวันพูดอย่างนี้เมื่อไหร่มันเจอกันมาหลายทีต้อง walk out แล้วเขาจะยื่นเงื่อนไขว่าถ้าไม่ให้ walk out ต้องทำ3เรื่องพูดมาทันทีเลยท่าน1ต้องให้คนพูดขอโทษบนเวทีให้คนพูดขอโทษ2เจ้าภาพต้องประกาศให้ฝ่ายไต้หวันว่าคำพูดของผู้พูดบนเวทีนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวไต้หวันคณะของไต้หวันไม่เห็นด้วยข้อ3ผู้เป็นเจ้าภาพต้องสั่งห้ามไม่ให้บุคคลนั้นขึ้นมาร่วมประชุมอีกต่อไปต้องขับไล่ออกถ้าไม่ทำและข้อ4มีข้อ4ต้องไม่ถือว่าเป็นบันทึกการประชุมให้ลบให้หมดท่านลองคิดนะจีนแผ่นดินใหญ่มาแค่10คนไต้หวันมาเป็นร้อยไล่รองประธานเขาลงและให้ขอผมถามว่าขอโทษที่ไหนล่ะพูดบนเวทีพูดที่ไหนให้ขอโทษที่นั่นแล้วใครมันจะไปขอโทษเนี่ยพูดบนเวทีพูดง่ายคือพูดบนเวทีใช่ไหมก็ต้องให้คนนั้นขอโทษอ่านประกาศแถลงการเลยถ้าไม่ทำอย่างที่ว่ามาเรายกขบวนกลับประเทศและจะทำหนังสือฟ้องอย่างเป็นทางการประท้วงอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลไทยท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าเป็นตัวท่านอยู่ในตอนนั้นทำยังไงพอสลอเจอไม้นี้พังมาแล้วท่านแล้วไม่มีใครเขาคิดจะเอาสองฝ่ายนี้มาประชุมและมหาจุฬากล้าหาญชันชัยขนาดไหนมาเอาเสือสองตัวมาอยู่ในที่ประชุมเดียวกันและมันก็ฟัดกันทำยังไงจะให้มารวมกันอีกผมนั่งฟังโทรศัพท์ผมนั่งดูประธานสงฆ์ซึ่งจะกลับให้ได้มันไม่มีทางแล้วท่านมันรุนแรงมันแตกแล้วว่างั้นเถอะผมก็ระดมสรรพความคิดอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะช่วยไม่ได้เลยท่านกฎหมายความรู้อะไรต่างๆแก้ไม่ได้เลยจะยกแม่น้ำทั้งห้าเขาก็ไม่ฟังเพราะเขามันเป็นสูตรสำเร็จถ้าด่าฉันอย่างนี้ฉันจะต้องทำอย่างนี้ยังไงต้องทำตามเงื่อนไขไม่งั้นเขาบอกเอาเจอมาอย่างนี้ทั่วโลกในสหประชาชาติก็อย่างนี้ที่ไหนก็อย่างนี้แล้วไต้หวันก็ทำอย่างนี้มาตลอดจีนก็ทำอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะไปเปลี่ยนกระแสได้ไงมันเกิดเรื่องแล้วมันไม่มีทางท่านแล้วงานของเราก็พังรัฐบาลก็ต้องเล่นงานเราทำไมไปทำเสียความสัมพันธ์ไม่มีเครดิตด้วยท่านอันนั้นพูดถึงปีที่แล้วนะและถ้าตรงนั้นแก้ไม่ได้ผมก็มาเป็นประธานจัดพอจัดวิสาขะโลกไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่มีผลออกมาอย่างนี้มันต้องผ่านด่านนั้นก่อนเขาเรียกว่าบารมีมันต้องสร้างทีละขั้นแต่นี่ไม่รู้ขั้นที่เท่าไหร่แล้วนะท่านนะเจอมาหลายยกละแต่นี่เป็นหนึ่งในนั้นผมนั่งฟังเนี่ยผมบอกว่าความรู้มันก็ช่วยไม่ได้ตรงนี้ปฏิภาณยังไงเคล็ดมันอยู่ตรงนี้ผมก็บอกเดี๋ยวท่านทูตนะผมพูดทางโทรศัพท์ไอ้ที่ท่านตั้งเป็นเงื่อนไขว่าเพราะไต้หวันเขาว่าท่านอย่างนี้อย่างนี้ท่านจึงมีเงื่อนไขให้แก้อย่างนี้อย่างนี้อาตมาเพิ่งรู้นะว่าไต้หวันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งที่อาตมาเนี่ยนั่งอยู่ในที่ประชุมมีหูฟังด้วยแต่ไม่รู้เลยว่าไต้หวันพูดว่าอะไรเพราะล่ามมันไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเพราะฉะนั้นคนในห้องประชุมมีแต่จีนกับไต้หวันประมาณ100ชีวิตเท่านั้นที่รู้ว่าด่ากันและกันปรบมือใส่กันดูสิประธานสงฆ์จีนบอกเราไปทำว่าผมแล้วนะยังไม่พอพอผมลุกเดินหนี คนอยู่บนที่บอกอยู่บนที่ยังบอกดูสิใจสอว่าแค่นี้ก็ลุกหนีแล้วคนก็ปรบมือด่าผมอีกรอบนึงอ่ะมันจะไม่ให้โกรธได้ยังไงไอ้เรานั่งเปิ้ลเหลอไม่รู้เรื่องนะเขาเหมือนผมนึกว่าผมเหมือนกับไอ้กรรมการมวยปล้ำน่ะเอาเก้าอี้ตีหัวแล้วมันกรรมการยังเดินเซ่ออยู่เลยใช่ไหมแต่มาโทษเราไม่ได้เพราะว่าล่ามเขาไม่แปลเราก็ไม่รู้ก็เลยบอกกับทูตบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะท่านนะเราไม่คน700คนในห้องประชุมไม่รู้รู้เฉพาะคนที่จีนกับไต้หวันเท่านั้นนะที่รู้เอาอย่างนี้นะสมมติถ้าท่านทูตยืนยันนะพูดที่ไหนให้ขอโทษที่นั่นเนี่ยก็เท่ากับไปประกาศให้คน700คนซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้ว่าเขาด่ากันว่าอย่างไรประจานกันบางหากว่าคนภาษาเดียวกันมาทะเลาะกันว่าอย่างนี้ทั้งที่ตอนแรกเขาไม่รู้เรื่องแล้วจะลากให้เขามารู้เรื่องว่าท่านด่ากันเนี่ยมันไม่คุ้มนะท่านนะมันเท่ากับสาวไส้เลยเอาอย่างนี้ไหมท่านเอาอย่างนี้ไหมเมื่อพูดเฉพาะภาษาจีนรู้กันเฉพาะคนจีนก็ขอโทษขอโพยกันเฉพาะในบรรดาคนจีนด้วยกันอย่าไปพูดในที่ประชุมเลยมันอายเขาไม่รู้เรื่องด้วยโอ้จริงนะท่านเนาะไปพูดในที่ประชุมมันไม่ดีต้องหาห้องใหม่ให้เขามาขอโทษกันในห้องใหม่ได้ไหมท่านได้ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวจะมาหาห้องให้แต่ว่าตอนนี้มันมีแต่ห้องเล็กๆนะท่านนะผมยังไม่รู้เลยมันมีห้องใหญ่ห้องเล็กอะไรผมบอกไว้ก่อนตอนนี้มันมีห้องเล็กๆสงสัยจะได้แต่ผู้แทนเท่านั้นแหละเอ้าก็ได้เอาอย่างนี้ไหมท่านขอผู้แทนฝ่ายละ5คนมาเจอกันแล้วมาขอโทษกันในที่ประชุมนั้นจะจัดให้เลยท่านทูตบอกได้แต่ต้องให้คนที่พูดมาขอโทษแล้วก็ให้หัวหน้าสังฆราชอะไรของไต้หวันเนี่ยนะประธานสงฆ์เนี่ยมาด้วยนะได้ไม่มีปัญหาแล้วทางนี้ทางจีนก็เอาระดับสูงมาเลยมาพบกันแล้วเดี๋ยวอธิการบดีมหาจุฬาเป็นกรรมการกลางให้ผมก็ทำหน้าที่ดิท่านรู้ไหมสถานการณ์มันง่ายกว่าแค่ไหนขอโทษกับคน5คนเนี่ยมันง่ายกว่าขอโทษกับคน100คนต่อหน้าคนทางจิตวิทยาเนี่ยมันลดไปเท่าไหร่พอผมไม่บอกทางไต้หวันว่าเขามีเงื่อนไขให้ขอโทษอย่างนี้สบายมากไต้หวันเพราะว่าตอนด่าเป็นร้อยท่านขอโทษคน5คนลูกไต้หวันยอมหมดเลยท่าน1ขอโทษ2ถือว่าเป็นมติส่วนตัวอะไรกันน่ะเพราะฉะนั้นเวลามาเผชิญหน้ากันผมก็ให้ทางจีนพูดก่อนกล่าวหาไต้หวันไต้หวันก็องค์นั้นก็ขอโทษองค์นี้ก็ไกลเกลี่ยพูดไปพูดมาประธานสงฆ์ไต้หวันก็ถามว่าเออแล้วท่านเป็นคนมณฑลไหนล่ะถามรองประธานของจีนผมมณฑลหูหนานอ้าวเกิดที่เดียวกันนี่บ้าเกิดที่เดียวกันโอ้ยคุยอดีตกันเลยทีนี้ท่านตกลงยุตินะไม่ติดใจแล้วถือว่าเคลียร์กันแล้วพอเคลียร์กันแล้วผมก็บอกว่าเออเรามีมติหน่อยได้ไหมว่าปีหน้าเราจะจัดวิสาขะที่เมืองไทยท่านเห็นด้วยไหมจีนบอกโอ้ถ้าบรรยากาศเข้าใจกันนี้จัดได้นะไต้หวันบอกได้ผมก็จูงมือทั้งสองฝ่ายเนี่ยขึ้นไปนั่งบนเวทีใหญ่ตอนบ่ายแล้วก็เอาพระสังฆราชอื่นมาให้อภิปรายกันว่าจะจัดวิสาขะนานาชาติที่เมืองไทยในปีหน้าคือปีนี้ได้หรือไม่ทุกคนเห็นชอบหมดท่านและเราก็ถ่ายวิดีโอถ่ายบันทึกผมก็นั่งอยู่ตรงกลางประสังฆราชไต้หวันขวามือรองประธานสงฆ์ไต้หวันกลมเกลียวดีกันเหมือนเดิมท่านและมันก็เป็นที่มาของ40กว่าประเทศมาประชุมในปีนี้รัฐบาลก็เชื่อถือเพราะและแม้กระทั่งพสล.ก็เชื่อมือเพราะพสล.วงแตกมาแล้วไม่มีใครคิดแข่งเลยหาเวลาจัดไปเลยเพราะใครจัดก็วงแตกท่านแต่ที่เราแก้ปัญหาได้นะประโยคว่าประโยคอะไรท่านที่ด่ากันเมื่อกี้เนี่ยมีแต่คนที่รู้ภาษาจีนเท่านั้นที่รู้ ไม่มีล่ามแปลข้อมูลตรงนี้เนี่ยท่านมันเข้ามาในหัวผมเนี่ยแป๊บเดียวท่านผมไม่พูดเรื่องอื่นเลยพูดแค่นี้ท่านที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยท่านนะไม่มีใครรู้เลยไม่ได้แปลพอไม่ได้แปลท่านนะท่านมันลดวอลุ่มลดความรุนแรงลดความร้อนแรงลงไปอ๋อรู้กันแค่นี้เหรอจบเลยท่านถ้าเราไปพูดเรื่องอื่นขอกันเถอะยังก็อย่างนี้นะไปใหญ่เลยท่านแล้วว่าเราเข้าข้างไต้หวันว่าเราเข้าข้างจีนไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้คือการแก้ปัญหาโดยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องมีข้อมูลหรือมีประสบการณ์สองอย่างนะมีข้อมูลมากมีเรื่องคล้ายๆกันเคยเกิดขึ้นแล้วเอามาใช้ในสถานการณ์จริงเหมือนกับที่ท่านอาจารย์พูดถึงพระนเรศวรมหาราชสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยถอยก็ตายเพราะเขามีปืนลบอย่างเดียวท่านแล้วลบเนี่ยนะท้าดวลบนหลังช้างเนี่ยคนที่บ้าดีเดือดอย่างมหาปราชาเท่านั้นถึงจะลบถึงจะรับคำท้าเสี่ยงขนาดไหนตัวเองมีช้างตั้ง30เชือกล้อมอยู่พระนเรศวรกับพระอนุชา2องค์เท่านั้นยังไงก็แพ้อยู่ดี30หรือ2ต่อ30นะท่านปืนก็มีสมัยนั้นปืนแม่น้ำข้ามแม่น้ำสตงกับพระนเรศวรก็ยังยิงฝ่ายตรงข้ามตายไปแล้วเขายิงตายแน่นอนท่านหนีก็ตายในภาวะหน้าสิวหน้าขวานอย่างนั้นใครก็มีกระใจท่านมาคิดถึงทางออกที่มันพอดีเลยท่านคือทำยุทธนาทีและพระนเรศวรคิดออกได้ยังไงในขณะที่เรียกความเป็นความตายคนนี้ไม่ธรรมดาต้องมีสมาธิกลัวอาจจะกลัวบ้างตอนต้นแต่ถึงตอนนั้นให้รอดเนี่ยปัญญาต้องมาพอมาปุ๊บท้าชนช้างมันมีแบ็คกราวด์เขาเรียกเรื่องเบื้องหลังพระนเรศวรกับมหาปราชาเนี่ยเป็นเด็กสร้างของบุเรงนองมาด้วยกันพระนเรศวรก็เก่งบุเรงนองก็ฝึกมาแต่เป็นเฉลยมหาปราชายังหนุ่มรุ่นเดียวกันก็เก่งท่านคงนึกภาพออกตีไก่กันชนไก่กันเขาเรียกไม่กินเส้นกันมาตั้งแต่หนุ่มเพราะไก่พระมหาปราชาแพ้ของพระนเรศวรชนะมหาปราชาตอนวัยรุ่นบอกว่าไงไอ้ไก่เฉลยตัวนี้มันตีเก่งจริงนะนี่ถึงจะแพ้มึงก็เฉลยก็คล้ายๆทำนองนั้นลูกเฉลยเอ็งเฉลยพระนเรศวรกลัวไข่เมื่อไหร่พระองค์ดำเนี่ยพระนเรศวรอย่าว่าแต่ไก่ตัวนี้จะว่าตะตีเอาพนันเลยนะเอาเงินพนันเลยตีเอาบ้านเอาเมืองก็ยังได้พนันเอาบ้านเอาเมืองก็ยังได้เขาเรียกว่าไม่กินเส้นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นพอมาถึงเขาเรียกว่าอยากชกกันนะพอมาถึงท่าชนช้างนี่ทหารพม่านี่รู้จักพระนเรศวรทั้งนั้นเขาเรียกว่าโตมารุ่นเดียวกันนี่แล้วก็ลบกันก็เรียกว่าฝีมือก็คงจะก้ำกึ่งกันพอท้าดวลเท่านั้นแหละพระมหาปราชาคิดว่าตัวเองก็ต้องชนะไม่งั้นไม่หรอกครับแล้วก็เกือบชนะใช่ไหมที่ฟันครั้งแรกอ่ะฟันก่อนนะง้าวนี่ฟันอย่างนี้ท่านเฉียงเฉียงคือช้างนี่มันต้องงัดเวลาได้เปรียบเนี่ยนะต้องอยู่ข้างล่างแล้วก็ยกอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นพอยกเนี่ยหัวช้างเนี่ยมันสูงฟันไม่ได้หรอกท่านเพราะฉะนั้นก็เอียงใช่ไหมคนที่ช้างอยู่ต่ำเนี่ยฟันได้เพราะฉะนั้นฟันเนี่ยฟันเฉียงๆอย่างนี้พระนเรศวรก้มหลบหมวกพระมาลาเนี่ยมันสีแหลมๆเนี่ยนะขาดเลยท่านเขาเรียกมาลาเบี่ยงอ่ะเบี่ยงหลบก็ฟันเฉียงทีนี้พอถึงคราวพระนเรศวรรอดมาแล้วนะ ได้เปรียบบ้างช้างงัดขึ้นเวลาฟันเนี่ยพระนเรศวรไม่ได้ฟันอย่างนี้ท่านฟันอย่างนี้ไม่งั้นจะขาสะพายแล้งเหรอถ้าฟันอย่างนี้ต้องคอขาดถูกไหมป้อมหลบได้อันนี้พิสูจน์จากศพ อ้าวก็จริงอ่ะศพเป็นอย่างนี้เนี่ยสะพายแล้งแสดงว่าฟันอย่างนี้ถ้าหมวกบินแสดงว่าฟันอย่างนี้นี่ก็ปฏิภาณอีกแล้วเออเมื่อกี้เราหลบได้มันฟันผิดฉันฟันอีท่านี้แหละฉับเข้าไปท่านสมเด็จพระประมาปรมานุชิตชนรสนิพนธ์ลิลิตตะเลงพ่ายอุรารานร้าวแยกยนต์สยบเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดินเหนือคอคดสอนซบสังเวชวายชีวาดสุดสิ้นสู่ฟ้าเสวยสวรรค์เห็นภาพเลยท่านอุรารานร้าวแยกยนต์สยบเรื่องยังไม่จบตรงนี้นี่ปฏิภาณพระนเรศวรนะจะมีปฏิภาณอีกตอนหนึ่งพอกลับเข้าวังพระนเรศวรฝ่ายข้าศึกพอเจ้านายสิ้นกับยกทัพกลับพระนเรศวรกลับเข้าวังกลับเข้าวังนะทรงพิโรธโกรธกริ้วแม่ทัพนายกองเป็นอย่างยิ่งที่ตามไม่ทันปล่อยให้พระองค์ไปเผชิญหน้ากับข้าศึกตามลำพังกับพระอนุชาอย่างนี้เรียกว่าผิดอัยการศึกผิดกฎอัยการศึกผิดพระอัยการศึกเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปที่ทิ้งให้พระเจ้าอยู่หัวต้องเผชิญข้าศึกตามลำพังถือว่าหนีทัพท่านสั่งประหารชีวิตแม่ทัพนายกองเกือบ20นายหัวกะทิทั้งสิ้นเลยท่านตั้งแต่ขุนศึกมือหนึ่งทั้งนั้นเลยที่ร่วมรบกันมาท่านถ้าประหารพวกนี้หมดนะครับประเทศไทยไม่เหลือขุนศึกช่วยรบเลยศูนย์พันแน่นอนใครก็ไปทัดทานไม่ได้กำลังโกรธท่านพระนเรศวรทรงพิโรธมากสั่งตัดคอเลยถ้าขืนไปขอก็ขอทีก็จะโดนหมดคนขอก็ไม่กล้าทำยังไงลุ่งขึ้นตามปกติต้องตัดคอบังเอิญวันนั้นเป็นวันพระเหมือนวันนี้เป็นวันพระเอาไว้ให้วันมะรืนค่อยตัดคอจองจำไว้ก่อนพวกญาติของขุนศึกทั้งหลายไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหมดปัญญาก็เข้าไปกราบพระพลนรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์ของพระนเรศวรก็คือมหาเถรคันช่องนั่นแหละได้รับสมณศักดิ์เป็นพระพลนรัตน์รูปปั้นของพระพลนรัตน์วัดพระพลนรัตน์วัดป่าแก้วคือวัดใหญ่ชัยมงคลนะท่านอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วปรากฏว่ารูปปั้นพระพลรัตน์เนี่ยไปอยู่ที่วัดกษัตราองค์พร้อมก็ถามเจ้าอาวาสว่าทำไมพระพลรัตน์มาอยู่วัดนี้บอกว่าตอนนั้นเป็นวัดล้างไงวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยมีแต่เจดีนั่นก็คือสร้างทำไอ้คลุมศพหรือสร้างไม่ใช่คลุมศพสร้างอุทิศให้มหาปราชาที่ถูกฟันขาดคอช้างเพราะฆ่ากษัตริย์ถือว่าบาปมากหรือมหาปราชญ์ต้องทำบุญใหญ่ก็สร้างเจดีย์ชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วพระพลรัตน์วัดป่าแก้วก็อยู่ตรงนั้นแหละวัดป่าแก้วทีนี้รูปปั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นกลัวจะหายเจ้าอาวาสวัดกษัตราก็อัญเชิญมาไว้ที่วัดกษัตราประดิษฐานอยู่ที่นั่นวัดใหญ่ชัยมงคลฟื้นขึ้นมาตอนนี้ทวงคืนทรงคืนเหมือนกันท่านแต่รอให้ใหม่ต้นฉบับยังอยู่นะพระพลรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์ของพระนเรศวรรูปเดียวเท่านั้นที่จะทัดทานไว้ชีวิตของแม่ทัพนายกองที่อย่างน้อยถึงพระนเรศวรไม่ยอมก็ไม่ถูกพระพลรัตน์ก็คงไม่ถูกประหารหรอกนะก็ไปกราบพวกญาติทั้งหลายก็ไปกราบท่านพระพลรัตน์ พระพลรัตน์ก็คือสมัยปัจจุบันก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์นะพระพลรัตน์ก็พร้อมกับมหาเถรละสมาคมหรือมหาเถรเนี่ยนะ20รูปท่านเข้าวังนะเข้าวังจะเรียกว่าเดินขบวนหรือเปล่าไม่ทราบเข้าวังโดยไม่ต้องนิมนต์พระนเรศวรก็งงปกติพระต้องนิมนต์ก่อนมีฎีกาใช่ไหมนี่พระคุณเจ้ามาธุระอะไรกันหรือพระพลรัตน์ก็ถวายพระพรว่าได้ทราบว่ามหาบพิตรไปรบทัพจับศึกกับฝ่ายพม่าอยากจะมาถามข่าวคราวว่าการศึกเป็นอย่างไรแพ้ชนะเป็นอย่างไรบ้างพระนเรศวรอันนี้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะพงศาวดารพระราชพงศาวดารพระนเรศวรก็มีพระราชดำรัสว่าเดชะบุญเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนายังปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอยู่จึงทำให้โยมมีชัยชนะในยุทธาธิเหนือพม่าข้าศึกปกป้องขอบขันธสีมาและพระพุทธศาสนาไว้ได้มหาเถรพลรัตน์ก็ต้องก็เลยถามว่าถอยพระพรถามว่าถ้ามหาบพิตรลบชนะฉะไหนจึงมีข่าวออกมาว่าสั่งประหารแม่ทัพนายกองตั้ง20นายผมแทรกในสักนิดหน่อยนะท่านนะถ้าท่านจะเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ได้อรรถรสท่านสังเกตบางทีท่านต้องใช้ภาษาเช่นเดียวกับในสมัยนั้นผมพูดภาษาเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้ท่องนะผมประดิษฐ์เอาใหม่นะไม่มีขนาดนี้หรอกท่านแต่ผมพูดเหมือนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อท่านฟังอีกทีนะผมพูดซ้ำไม่ได้นะเพราะมันท่านไปเปิดเทปเอานะอันนี้เขาเรียกว่าจะให้เข้าถึงอรรถรสเนี่ยท่านภาษาก็สำคัญถ้ามันเป็นเหตุเกิดท่านเคยดูหนังสุริโยไทยไหมล่ะวิดีโอเนี่ยใช้ภาษาสมัยนั้นแต่งชุดสมัยนั้นภาษาสมัยนั้นคนจะได้อรรถรสท่านเล่าเรื่องอย่าลืมเรื่องภาษาจับใส่ปากตัวละครเนี่ยต้องให้มันเข้ากับบุคลิกเหมือนหนึ่งเราเป็นผู้กำกับให้เขาแสดงตามนั้นผมเล่าใหม่นะท่านนะอาจจะไม่เหมือนเดิมขอถวายพระพรมหาบพิตรเมื่อมหาบพิตรมีชัยชนะเหนือพม่าข้าศึกฉะไหนจึงฉะไหนนี่ภาษาโบราณนะท่านนะหากินได้ประโยคนึงแล้วฉะไหนมหาบพิตรนี่คือคำที่พระพูดกับพระเจ้าแผ่นดินฉะไหนจึงมีข่าวว่ามหาบพิตรสั่งประหารชีวิตแม่ทัพนายกองเกือบ20นายเล่าพระนเรศวรมีพระราชดำรัสว่าทหารพวกนี้สมควรตายพระนเรศวรบูหน่อยใช่ไหมต้องใช้ภาษานี้ท่านอย่าไปบอกว่าทหารเหล่านี้สมควรที่จะได้รับโทสานุโทษตามควรแก่กรณีไม่เข้าเส้นท่านพระนเรศวรบูต้องใช้อย่างพระเนี่ยนะหลวงตาแพรเยอะไหมหลวงตาแพรเยอะไหมท่านเล่าบางทีเนี่ยความตลกมันเกิดจากไอ้ใช้ภาษามันผิดที่ผิดทางก็เป็นตลกได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลวงตาท่านบอกว่าเรื่องจริงนะพระรูปหนึ่งเนี่ยสุภาพมากเลยพระว่าไปยูนี่แหละห่มจีวรนี่เนียบมากเลยท่านนะมีน้ำหอมฟุ้งๆหน่อยๆ พอใส่คำว่าน้ำหอมเนี่ยท่านจะคิดว่ามีเซนอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาท่านว่าอย่างนั้นจริงๆนะเรียบร้อยมากแล้วพูดเนี่ยพูดกับโยมนี่นะใช้อะไรเรียกว่าอารามโวหารสมณะโวหารเจริญพรทุกคำเลยนะเจริญพรทุกคำเลยวันหนึ่งขโมยมันมาขโมยของท่านเอาของท่านไปตำรวจจับให้ท่านไปเป็นพยานชี้ว่าใช่ไหมของของท่านท่านก็บอกว่านี่แหละของของอาตมาบอกกับตำรวจเจริญพรนี่ของอาตมาอย่างนี้โจรก็บอกว่าเป็นพระเป็นเจ้ามากล่าวหากล่าวตูได้ยังไงนี่มาว่าผมได้ยังไงพระเจ้าอย่างนี้ไม่นับถื พระองค์นั้นก็โมโหเหมือนกันแต่บอกเจริญพรคุณโยมเจริญพรคุณโจรก็คุณโจรรักของอาตมาไปจริงคุณโจรต้องคุณติดคุกนะเจริญพรไปเจริญพรกับโจรทำไมท่านหลวงตาท่านก็ว่าอย่างนั้นนะไอ้อย่างนี้มันตลกได้นะท่านแต่มันผิดที่ผิดทางเห็นไหมเจริญพรแต่แล้วก็ในกรณีอันนี้ผมเล่าไปด้วยสาธิตไปด้วยนะในกรณีเรื่องพระนเรศวรเนี่ยผิดฝาผิดตัวไม่ซึ้งท่านภาษาของพระนเรศวรเป็นอย่างนี้บุคลิกท่านอย่างนี้ท่านต้องพูดอย่างนั้นทหารเหล่านี้สมควรตายเพราะมันกลัวพม่าฆ่าศึกมากกว่ากลัวโยมในพงศาวดารพม่าและแบบเรียนนักเรียนพม่าทุกวันนี้ยังเขียนไว้ตอนนี้แทรกเข้ามานะครับคนที่รู้ภาษาพม่าไปอ่านแล้วบอกทหารไทยไม่ได้เก่งกว่าพม่าแต่อย่างใดลบทีไรวิ่งหนีพม่าทุกทีไปแม้แต่พระนเรศวรยังบอกว่ากลัวพม่าฆ่าศึกมากกว่ากลัวในหลวงพระนเรศวรนี่แสดงว่าทหารไทยขี้ขลาดพม่าสรุปไว้แล้วท่านจะไปเล่าที่ไหนก็ดูตามมาตาเรือนนะท่านนะอันนี้รู้กันเฉพาะภายในบันทึกไว้ก็ตัดออกบ้างอันนี้พม่าเขาว่าอย่างนั้นท่านเสร็จแล้วก็กลัวพม่าฆ่าศึกมากกว่ากลัวโยมสมควรได้รับการลงโทษพระพลนรัตว่าอย่างไรท่านจะแก้ยังไงนี่แหละปฏิภาณละถึงทางตันละเหมือนหนึ่งว่าพระคุณเจ้าอย่ามายุ่งเลยเราจะต้องลงโทษกันไม่งั้นโยมถ้าพูดให้ละเอียดก็แล้วโยมจะปกครองเขาได้ยังไงมันต้องลงโทษจะพูดยังไงนี่แหละครับจุดเปลี่ยนที่คำพูดต่อไปนี้นะครับอย่ากระพริบตาบะ เวลาท่านอ่านและจะไปเล่าท่านต้องรู้อะไรคือไฮไลท์ท่านจะไปเล่าเนี่ยไฮไลท์คือจุดที่เราจะต้องขีดเส้นใต้เน้นพิเศษจุดไคลแม็กซ์รู้จักไคลแม็กซ์ไหม ที่ว่าทำให้อารมณ์ของผู้ฟังเนี่ยขึ้นถึงจุดให้เขาหัวเราะให้เขาร้องไห้ให้เขาเศร้ามันจะมีจุดนี่คือจุดที่สำคัญพระพลรัตน์ตอบทันทีด้วยปาฏิภาณตรงนี้เรียกว่ายอดปาฏิภาณท่านในทัศนะผมนะในพงศาวดารไทยเท่าที่บันทึกไว้นี่คือหนึ่งในสุดยอดปาฏิภาณพระพลรัตน์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรอย่าได้ตำหนิแม่ทัพนายกองแต่ฝ่ายเดียวเลยเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นอย่าได้ตำหนิแม่ทัพนายกองแต่ฝ่ายเดียวเลยการที่แม่ทัพนายกองตามมหาบพิตรไม่ทันในครั้งนี้พิเคราะห์ดูแล้วภาษาโบราณนะพิเคราะห์พิเคราะห์ดูแล้วท่านรู้ไหมพิเคราะห์แปลว่าอะไรอย่ามาเรียนเลยถ้ายังไม่รู้เนี่ยพิเคราะห์ดูแล้วน่าจะมีเหตุสำคัญดลบันดาลให้ตามไม่ทันเหมือนกับเหตุการณ์ในวันขึ้น15ค่ำไม่ใช่เดือน11ขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขปุณณมีพระมหาสัตว์ได้ยาคา8กรรมจากพราหมณ์โสธิยะนำมาปูลาดใต้ต้นโพอธิษฐานจิตนั่งเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบ่ายวันนั้นในวันที่จะตรัสรู้นั้นช่วงบ่ายเทวดาอินพรหมได้แห่แหนมาเฝ้าชมพระบารมีแห่งพระมหาสัตว์ชมบารมีเสร็จแล้วทูลลากลับกันหมดเลยไม่เหลือสักองค์เดียวเมื่อพญามารยกทัพมาจึงไม่มีใครช่วย พระโพธิสัตว์หรือพระมหาสัตว์รบกับพญามารเพราะเทวดาอินทร์พรหมลากลับหมดแล้วเหลือเพียงพระองค์เดียวอยู่โคนโพลบกับพญามารเมื่อพระองค์เองตามลำพังลบกับพญามารมีชัยชนะจึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองไม่มีเทวดาอินทร์พรหมใดมาช่วยเหลียวขวาก็แลหายเหลียวขวาก็เลยหายต้องอย่างนี้นะเหลียวซ้ายก็มองไม่เห็นลบกับมารตามลำพังจึงได้ชื่อว่ามารชิโนแปลว่าผู้มีชัยชนะเหนือพญามารโดยลำพังได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองหลวงตาแพร่ยะไม้แปลหมายว่าพระผู้บุกเดียวจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะรบกับพญามารตามลำพังมีเกียรติกำจรกำจายไพศาลมาจนถึง ทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ข้อนั้นฉันใดมหาบพิตรพิเคราะห์ดูแล้วการที่แม่ทัพนายกองตามมหาบพิตรไม่ทันก็เพราะจะมีเหตุให้มหาบพิตรต้องอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวได้ทำยุทธหัตถีชนะโดยพระองค์เองแล้วจะยิ่งใหญ่มีเกียรติกำจรกำจายไปช่วยกัลปาวสานเชียวนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้และต่อไปนะอนาคตจะได้เป็นวันกองทัพไทยวันที่25มกราคมแถมเข้าไปหน่อยวันชนะเนี่ยนะ25มกราคมเป็นวันกองทัพไทยท่านพระนเรศวรบอกขนาดนั้นเฉลือพระคุณเจ้ายกเทียบกับพุทธเจ้าลบกับพญามารเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่นะยิ้มเลยท่านพระนเรศวรยิ้มเลยขนาดนั้นเนี่ยปีตินะขนาดนั้นเฉลือพระคุณเจ้าเอาพระโพนรัตน์พอเห็นว่ายิ้มแล้วใช่ไหมอารมณ์ดีแล้วปีติแล้วไม่โกรธแล้วไม่โทษใครแล้วเพราะว่าถือว่ามีการจะให้มันเป็นไปเขาเรียกว่าดวงมันพาไปจะยิ่งใหญ่พระพลรัตน์ก็เลยเขาเรียกว่าตอกตะปูปิดฝาโลงเลย อันนี้ภาษาสมัยใหม่ท่านเพราะฉะนั้นมหาบพิตรอย่าตำหนิแม่ทัพในกองเลยขอได้พิจารณานะไว้ชีวิตแม่ทัพในกองเหล่านี้พระราชทานอภัยโทษขอพระราชทานอภัยโทษพระนเรศวรตรัสว่าพระคุณเจ้าแม่ทัพในกองเหล่านี้อย่างไรเสียก็ทำผิดแต่เมื่อพระคุณเจ้าขอไว้ชีวิตก็จะให้แต่มีข้อแม้ว่าแม่ทัพในกองเหล่านี้ต้องไถ่โทษคือยกทัพไปตีเมืองมฤตเมืองถวายให้ได้แล้วจะไว้ชีวิตพระพลรัตน์บอกว่าเรื่องตีเมืองมฤตเมืองถวายนั้นไม่ใช่กิจของสงฆ์ขอถวายพระพรลา รู้ว่าเมื่อไรควรหยุดท่านแล้วก็ได้ผลด้วยไว้ชีวิตตรงนี้นะจากเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยท่านจะได้หนึ่งจินตนาการในการเล่าเรื่องผมจะให้เคล็ดลับสุดยอดเลยวันนี้นะใครไม่มาเสียใจมากท่านรู้ไหมที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี่คือการสาธิตในประวัติศาสตร์ก็มีจริงๆแต่เป็นภาษาที่รุงรังมากแต่ทำไมผมมาเล่ามีชีวิตชีวานี่คือเคล็ดลับที่สะสมมาท่านจะนำเรื่องอะไรไปเล่าแม้จากนิทานธรรมบทจากชาดกจากพระสูตรอะไรก็ตามถ้าท่านจะไปถ่ายทอดกฎข้อที่หนึ่งอย่าท่องไปทั้งหมดอย่างจะเล่านิทานอีสปอย่าไปท่องไปทั้งหมดนี่คือกฎข้อที่หนึ่งท่องไปเล่าไม่ได้เรื่องหรอกท่านมันจะทื่อตาโตกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สอง ผมใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่าอ่านเรื่องที่ท่านจะไปเล่าด้วยลักษณะที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า internalization internalization internal แปลว่าทำไว้ข้างใน internalize ก็คือทำไว้ข้างในผมแปลว่าให้เรื่องนั้นมันจมหายแล้วกลายเป็นเราอ่านเรื่องที่ท่านจะไปเทศไปเล่าจากพระสูตรจากชาดกให้มันจมหายแล้วกลายเป็นเราผมเรียกว่า internalization คนในสมัยนี้เรียกสั้นๆว่า in ผมก็ไม่รู้เขาย่อมาจากอะไร in หมายถึงว่าเหมือนดูหนังสามมิติท่านลบกันนี่เราไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยเห็นพระนเรศวรฟันขาดคอช้างนี่ท่านอ่านไปนี่ท่านเห็นภาพเลยท่านเหมือนเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐครับไปกำลังไปรายงานพระนเรศวรกับพระมหาวราชาลบกันอยู่นี่แล้วท่านเอาภาพที่ท่านเห็นเนี่ยมาเล่าผ่านสื่อเหมือนกับท่านรายงานสดเนี่ยจากแนวหน้าท่านไปเห็นมากระตานี่เมื่อท่านเห็นมากระตาครับพระนเรศวรกำลังฟันอย่างนี้นะฟันอย่างนี้นะแทงอย่างนี้นะมีมีดสั้นด้วยซัดใส่คอไปด้วยหนังจีนผสมด้วยเล่าๆไปหลบไปท่านหูกระสุนหามาอุ้ยมันเรียกว่าเหมือนกับเราไปอยู่ในเหตุการณ์นะท่านที่จริงเนี่ยคือท่านเอาจิตวิญญาณถอดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วท่านเล่าจากความรู้สึกที่ท่านไปดูในขอบสนามนั่นแหละโดยไม่ต้องท่องเลยท่านเหมือนท่านบรรยายจากภาพที่ท่านเห็นจากจินตนาการของท่านแล้วใครก็ไม่เหมือนท่านเล่า10ครั้งคนเล่า10คนแต่ละคนมีจินตนาการต่างกันความน่าสนใจความมีเสน่ห์จะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่แปลกนะเรื่องเดียวกันที่ผมพูดเนี่ยกับอาจารย์สนิทพูดเนี่ยจินตนาการเป็นคนละเซตคนละกลุ่มและจะน่าสนใจคนละแบบตามบุคลิกตามจินตนาการของคนเรื่องเดียวกันจินตนาการเมื่อท่านอ่านพระไตรปิฎกผมเวลาผมเล่าเรื่องในพระไตรปิฎกนะท่านนะผมจะอ่านไปด้วยและเห็นภาพไปด้วยเพื่อไม่ใช่อ่านทุกครั้งต้องเห็นภาพนะท่านหมายความว่าถ้าเราจะไปเทศต่อผมจะทดสอบจัดให้ดูนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ป่าประดูลายกับพระ500รูปประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ทรงหยิบใบไม้ขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วถามว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้ในกำมือของเรากับใบไม้ในป่าอันไหนมากกว่ากันพระก็กราบทูลว่าใบไม้ในกำมือของพระองค์น้อยกว่าใบไม้ในป่ามากกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้อนั้นฉันใดภิกษุทั้งหลายใบไม้ในกำมือของเราน้อยกว่าใบไม้ในป่าฉันใดความรู้ที่เราตรัสรู้เป็นสัพพัญญูก็มากมายมหาศาลเหมือนกับใบไม้ในป่าทั้งป่าแต่ที่เรานำมาสอนเธอทั้งหลายสอนพุทธบริษัทน้อยนิดประดุจดังใบไม้กำมือเดียวเท่านั้นเราไม่ได้สอนทั้งหมดที่เรารู้เราสอนเฉพาะที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานใครก็เล่าได้ท่านแต่เล่าจากความรู้สึกที่เราศรัทธาเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าอยากจะกราบซึ้งด้วยศรัทธามันจึงต่างกันหลวงพ่อที่ปฏิบัติธรรมพูดมา 2-3 ประโยคจากความรู้สึกมันจึงมีพลังมากกว่าที่เราพูดจากที่เราอ่านพระพุทธเจ้าเรื่องพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาแล้วนำไปถ่ายทอดได้ศรัทธาเนี่ยมันมีพลังมหาศาลมีเรื่องที่จะพูดใส่ความรู้สึกที่จะพูดเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่จะพูดความรู้สึกที่ท่านพูดและวิธีพูดท่านเรียนวิธีเทศมาพอสมควรแล้ววันนี้ผมให้ความรู้สึกที่ใส่ไปในการพูดในการเทศ ท่านต้องมีถ้าท่านจะเล่าเรื่องให้ขำตัวท่านเองต้องมีอารมณ์ขันคนที่จะพูดขำเนี่ยตัวเองต้องขำแต่อย่าใบหัวเราะก่อนเท่านั้นเองท่านส่วนมากเรามีอารมณ์ขันแต่ขำก่อนโยมอะโยมทำไมไม่หัวเราะล่ะโยมก็กำลังงงกับหลวงพี่นะหัวเราะบ้าบออะไรผมในส่วนตัวเนี่ยนะผมมีอารมณ์ขันท่านอาจจะไม่รู้แต่ผมก็พูดของผมไปเรื่อยๆแต่ที่จริงเนี่ยผมขำนะแล้วผมเล่าไปเนี่ยผมไม่ได้หัวเราะก่อนนะเล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนฟังก็หัวเราะไม่หัวเราะก็แล้วไปก็เล่าเรื่องอื่นต่อกระสุนด้านผมไปพูดอย่างนี้นะครับคือคนไม่นึกหรอกครับว่าผมเนี่ยพูดเรื่องขำท่านจะเห็นผมออกทีวีอะไรต่างเนี่ยนึกว่าผมเป็นนักวิชาการแต่ที่จริงเนี่ยวัดประยูนนี่ครบเครื่องครับอารมณ์ขันก็ได้เศร้าก็ได้ร้องไห้เป็นวักเป็นเวงก็ได้ผมไปเทศนี่นะที่อเมริกันหลวงพ่อวัดดาวดึงเนี่ยท่านจะคุณเทพที่มรณภาพนักเทศอ่ะเทพปริยัติวิธานนักเทศระดับหนึ่งเนี่ยเพิ่งมรณภาพไปท่านไปนั่งฟังท่านเป็นคนมีอารมณ์ขันตัวท่านเองหลวงพ่อเทพฟังผมที่วอชิงตันดีซีแล้วตามมาบังเอิญมาฟังผมอีกที่ชิคาโกท่านบอกว่าท่านพูดกับผมว่าไงท่านเจ้าคุณท่านเล่านี่น่าฟังจริงๆเพราะท่านหมายถึงผมเนี่ยเพราะท่านใจเย็นค่อยๆเล่าค่อยๆเล่านะไปทีละขั้นละขั้นละขั้นจุดสำคัญเนี่ยพระเอกมันค่อยๆเปิดเผยมาทีละอย่างหรือตัวตลกมันค่อยๆเผยตัวละครมันค่อยๆพูดมาคนส่วนใหญ่รวมทั้งตัวท่านเองท่านบอกมีอะไรดีเนี่ยรีบพูดตั้งแต่ต้นเลยท่านให้พูด1ชั่วโมงพระเอกออกตั้งแต่5นาทีแรกหลังจากนั้นหมดสภาพเลยท่านมีแต่นักร้องขั้นเวลาท่านเล่าไปเมื่อไหร่มันจะจบสักทีทำไมจากที่ท่านคอมเมนต์เนี่ยพูดถึงผมเนี่ยผมก็เลยว่าในเรื่องการพูดเนี่ยผมจะค่อยๆสร้างอารมณ์เขาเรียกบิลด์อัพสร้างอารมณ์ผู้ฟังร่วมไปกับผมเนี่ยสร้างภาพสร้างอารมณ์ไปเรื่อยๆเลยจนทั้งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยใครคือพระเอกใครคือตัวโกงใครคือตัวตลกเนี่ยท่านสามารถให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมโดยไม่ต้องฝืนนักพูดทุกคนรู้ถ้าวันไหนเนี่ยนะท่านสร้างความรู้สึกของผู้ฟังให้มีอารมณ์ร่วมมาท่านจะให้เขาร้องไห้ก็ได้จะให้ในงานศพเนี่ยร้องไห้จนไม่ต้องเผาเลยก็ได้ผมไปพูดที่อเมริกานะท่านนะงานวันเกิดหลวงตาชีนหลวงตาชีนี่เป็นเจ้าคุณแล้วนะถูกจับเป็นเจ้าหน้าอำเภออยู่ภาคอีสานเนี่ยถูกจับ5ข้อหาคอมมิวนิสต์ไปติดคุกแต่งชุดขาวแล้วตอนหลังกลับมาบวชเหมือนพระพิมลธรรมนะลูกศิษย์ไม่ค่อยพูดถึงทีนี้วิธีนำเสนอของผมแทนที่ผมจะเล่าว่าท่านไปลำบากอย่างไรจนติดคุกลำบากยังไงเป็นยังไงเนี่ยนะเล่าไปก็สู้เจ้าตัวไม่ได้หรอกท่านเพราะเจ้าตัวเขาอยู่ตรงนั้นเขาติดเองเราจะไปรู้ได้ยังไงแต่วิธีนำเสนอของผมเนี่ยผมเล่าวันที่ตำรวจมาจับพระพิมลธรรมที่วัดมหาธาตุพระพิมลธรรมทำอะไรกำลังฉันเพลอยู่ตำรวจเอาหมายจับมาส่งให้เนี่ยความรู้สึกของพระท่านยกขึ้นมาอ่านและคว่ำไว้บอกเดี๋ยวฉันเพลก่อนนะฉันตำรวจที่จะมาจับก็นั่งครับครับรถตำรวจอยู่แถวท่าพระจันทร์แถวท่าพระจันทร์ตำรวจหลวงพ่อขอจับท่านอ่านคว่ำไว้ฉันเพลนกับสันติบาลตำรวจสันติบาลกองปราบมาหมดพอฉันเสร็จเดี๋ยวนะมีงานจะต้องสั่งรับกิจนิมนต์เขาไว้เดี๋ยวไปไม่ได้เสร็จแล้วต้องไปอยู่คุกแทนเขียนเลยท่านสั่งงานให้เลขาให้พระกอพระขอ8ข้อ ขียนด้วยลายมือสดๆดูลายมือแล้วสวยงามมากไม่สะกดไม่ผิดเลยตัวเดียวเขายังถ่ายเอาไว้คนที่ถูกตำรวจมาจับแล้วสามารถทำให้จิตนิ่งเขียนหนังสือสั่งงานด้วยจิตที่เป็นสมาธิไม่สั่นไม่เอ็นไม่สะกดผิดต้องมีจิตยอดเยี่ยมนิ่งอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวไปกราบพระธาตุกราบพระประธานออกมาทางพระอุโบสถไปไหว้พระธาตุพระเนนเข้าแถวต้อนรับสองแถวร้องไห้สะอึกสะอื้นช่วยหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อถูกจับแล้วติดคุกหลวงพ่อบอกเนนอย่าร้องไห้ไปเลยหลวงพ่อไปไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวก็กลับมาปรากฏว่าไปอยู่ในสันติปาลารามห้าปีไม่กี่วันของท่านรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเล่าเป็นฉากมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคนร้องไห้กันท่านคนร้องไห้ร้องไห้โดยที่ไม่รู้จักพระมรณธรรมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เขาไม่รู้จักเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดของอาจารย์เขาอาจารย์เขาถูกจับแบบเดียวกันเขาสงสารอาจารย์เขาหลวงตาชีมองอาจารย์เขาแล้วก็นึกว่าถูกกระทำย่ำยีอย่างนี้ลำบากอย่างนี้เสียสละอย่างนี้รักพระศาสนาอย่างนี้ออกมาก็ถือเพศบรรพชิตและไปอยู่อเมริกาสร้างวัดใหญ่โตเป็นพระราชาคณะแล้วเขามองอาจารย์เขาแล้วเกิดความรู้สึกตื้นตันร้องไห้โดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรแหละไม่ได้เล่าเรื่องของอาจารย์เลยแต่เรารู้ว่าเราจะนำเสนออะไรอย่างไรผมมีความรู้สึกผมเล่าเรื่องพระมรณธรรมเหมือนกับผมอยู่ในเหตุการณ์ฉากเป็นฉากเป็นภาพเป็นภาพอ่ะเปลี่ยนอารมณ์ท่านอย่ามาเศร้าเดี๋ยวผมก็ไปอินกับท่านด้วยนี่ผมสาธิตท่านนั่งหน้าตาเศร้าจะร้องไห้กันอีกแล้วหนึ่งไม่ไหวเลยท่านนะอ่ะผมยกตัวอย่างบ้างถ้าท่านเล่าเรื่องผีแม่นาคพระโขนงแต่ท่านไม่อินอ่ะไม่มีอารมณ์อ่ะเล่าให้เด็กฟังเนี่ยนะมันต่างกันกับคนเล่าให้น่ากลัวคือคนเล่าต้องทำท่าเหมือนกับกลัวผีด้วยวันหนึ่งนะพระเดินไปที่ใต้ต้นโพนกมันบินแควกเด็กนี่มันจะขยับเข้ามาใกล้แล้วนะเห็นไหมลุงพี่ดูน่ากลัวกับผีอีกนะคือมันเราเล่าแล้วมีอารมณ์ไม่เหมือนกับเราได้กลัวด้วยใช่ไหมเด็กมันก็โหยเราเป็นเด็กเนี่ยเขาหลอกกลัวล่องกลัวอะไรนะตอนที่เราฟังเรื่องผีเพราะว่ามันมีอารมณ์คนเล่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดท่านเล่าเรื่องผีนะเรื่องไม่น่าคือหนึ่งเดือนมืดดาวมีนิดหน่อย แล้วก็เดินไปไปไหนครับพี่ไม่รู้ไปเข้าป่าช้าไป มันเรื่องผีหรือเรื่องตลกเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมท่านความรู้สึกที่จะพูดและผมจะมีความรู้สึกเคารพศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดเป็นชีวิตจิตใจนี่คือสิ่งที่ผมมีเพราะฉะนั้นผมเพื่อนพูดเรื่องพุทธเจ้าทีไรเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยพูดด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาน้ำเสียงมันก็จะออกเป็นความเคารพศรัทธาถ้าท่านเองยกย่องศรัทธาพระพุทธเจ้าใครฟังก็รู้ว่าท่านศรัทธาในพระรัตนตรัยถ้าตัวท่านเองก็ยังไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัยพูดไปใครเขาก็รู้ท่านเป็นเรื่องที่ไม่มีปาฏิหาริย์เลยเพราะฉะนั้น เราจะต้องเข้าถึงแก่นของเรื่องนั้นๆพูดหนึ่งจากความประสบการณ์ของเราเองจากการปฏิบัติสองจากที่เราได้ไปศึกษาไปอะไรต่างๆอย่างผมนะท่านนะเชิญอาจารย์ก่อนได้อย่างผมเนี่ยนะผมจะเล่าเรื่องคนดูทีวีผมนะผมไปพูดเรื่องเขมรเรื่องนครวัดนครธมเนี่ยท่านดูจากทีวีเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอที่บุรีรัมย์อำเภอเมืองบอกโอ้โหผมก็ไปนครวัดมาแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้จากที่ท่านเจ้าคุณเล่าเนี่ยผมดูจากทีวีนครวัดนครธมมันสำคัญอย่างไรไม่มีใครอินเล่าไปก็เหมือนดูไม่รู้เรื่องแต่ผมนี่ทั้งอ่านนะฉบับภาษาอังกฤษทั้งศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยพอมันตกผลึกแล้วผมไปดูด้วยตัวเองเนี่ยและผมมาเล่าเนี่ยท่านยังก็อยู่ในเหตุการณ์และผมไม่เคยเล่าเรื่องนครวัดนครธมก่อนที่ผมจะไปดูจริงผมรู้ว่ามันยิ่งใหญ่แต่ผมไม่อยากให้มันเสียอรรถรสวันหนึ่งถ้าผมไปผมจะนำมาถ่ายทอดผมจะมาเล่าและเล่าแล้วเนี่ยคนก็แปลกใจว่าทำไมเขาก็ไปมาเหมือนกันแต่มันไม่เล่าไม่ได้อย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ศึกษาก่อนที่จะไปดูฟังไกด์กับแค่นั้นฟังบ้างไม่ฟังบ้างปฏิปต่อไม่ถูกประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้ผมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษลูกกี่เล่มท่านไปอย่างคนศึกษาถึงขนาดเกรดประวัติศาสตร์เนี่ยผมยังรู้เลยพระนเรศวรยกทัพไปตีเมืองละเวกคือเมืองหลวงของพนมเปญเอ้ยเมืองหลวงของกัมพูชาใกล้ๆกับพนมเปญในปัจจุบันไม่ใช่พนมเปญนะละเวกเลยนะคนจะนึกว่าเป็นพนมเปญไม่ใช่จากละแวกแล้วจึงไปตั้งเป็นพนมเปญไปครั้งแรกนะครับตีไม่แตกพระนเรศวรเนี่ยตีไม่แตกทำเป็นถอยทัพปฏิภาณของแม่ทัพทำยังไงลบกันซึ่งหน้าตีไม่แตกเพราะเมืองละแวกนี้นอกจากจะมีกำแพงเมืองแล้วนะครับเขาไม่ขุดคูนะเป็นเมืองที่ไม่มีคูถ้าเพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยเตรียมอะไรเตรียมสะพานไปมีคูก็เอาสะพานพาดทำอย่างนั้นท่านพอไปแล้วไม่มีคูเมืองท่านสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเช็คกันได้แบบสมัยนี้ท่านไปเห็นถึงจะรู้ไม่มีคูเมืองและกำแพงเมืองอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ท่านมีกำแพงเมืองแล้วยังไม่พอไอ้กำแพงเมืองนี่ใช้บันไดปีนมันมีสิ่งหนึ่งที่ใช้บันไดปีนไม่ได้ครับอยู่นอกกำแพงเมืองล้อมเลยคือต้นไผ่ท่านไผ่สูงๆนี่นะปลูกแออัดเป็นกำแพงต้นไผ่อีกทีหนึ่งล้อมกำแพงเมืองท่านทหารไทยขึ้นไปตัดไผ่อยู่นะยิงกล้วงหมดนะครับยิงหมดนะจากข้างในเนี่ยมันอยู่ข้างในเชิงเทินเนี่ยยิงทหารไทยตายหมดนะท่านตีไม่ได้ท่านเผาก็ไม่ได้มันคิ้วไปหมดเลยมาผิดฤดูแล้วทำยังไงถอยท่านถอยแล้วกลับเข้าไปใหม่ไปยิงปืนใหญ่ใส่ยิงก็ไม่ถึงครับข้ามกำแพงไม่ได้ไผ่มันหนามากท่านเข้าใจว่าปลูกเยอะมากโดยปืนใหญ่สมัยนั้นเนี่ยนะท่านสังเกตนะเขาจะเอาลูกเหล็กอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยใส่เข้าไปกับดินปืนแล้วยิงมันก็จะไปโล่เลยครับหลบทันนะตุ้มตุ้มเข้าไปปืนใหญ่เนี่ยเป็นลูกเหล็กร้อนๆเนี่ยนะแต่ว่ากองทัพพระนเรศวรกลับไปแล้วไม่ใช้ลูกเหล็กครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะตกเครื่องบินนะเอาจบตอนนี้เลยพอยังเอาเลยนะขอบคุณนะ เดี๋ยว ยิงอะไรครับรอบนี้เงินพดด้วงท่านเงินเหรียญเงินเนี่ยนะฮะเงินพดด้วงเนี่ยลูกเท่าๆนี้เป็นเงินจริงๆเลยเงินแท้ๆสมัยโบราณใส่เข้าไปผสมกับดินปูนยิงเข้าไปในกอไผ่ทำท่าว่ายิงไม่ถึงเงินนี่ล่วงกล่าวรอบๆในกอไผ่นะท่านนะจมอยู่แถวนั้นแล้วก็ถอยทับ ทำเป็นกลับเลยนะครับถอยหายไปไหนไม่รู้คนเขมรก็นึกว่ากองทัพไทยถอยแล้วครับลงไปหาเงินพดด้วงท่านหาไม่เจอก็ตัดต้นไผ่สิตัดใหญ่เลยท่านหาเงินพอได้เงินกองทัพไทยกลับมาพอดีท่านไผ่ตัดไปเรียบร้อยแล้วโดยเขมรเสียเมืองเพราะเงินพดด้วงไทยท่านคิดได้ยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับท่านไปสังเกตเวลาที่ท่านจะเป็นนักเทศนักพูดตำรามันไม่ได้ช่วยนะแม้แต่ทฤษฎีที่ผมพูดก็ไม่ได้ช่วยท่านจำเอาไว้แล้วไปดูคนที่เขาพูดเก่งๆว่าเขาทำอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าผมบอกแล้วว่าเวลาท่านมาเรียนคือมาเรียนนั่งจดท่านได้ความรู้แต่ท่านมาดูลีลาของคนดูลีลาผมเล่าเรื่องให้ท่านฟังกี่เรื่องกี่เรื่องท่านก็ยังเหมือนเดิมนะท่านจะจดแต่ลองสังเกตว่าผมมีเทคนิคมีลีลายังไงผมใช้ยังสิ่งที่ผมเล่ากับท่านหรือเปล่าอาจารย์สนิทมาพูดกับท่านเนี่ยคือสาธิตดีๆนี่แหละท่านสังเกตท่านจดจำแล้วถ้าท่านทำอย่างนี้ประจำในหลักสูตรนี้ท่านก็จะไม่เหมือนเดิมต่อไปเทศต่อไปนี่ไม่ธรรมดาขึ้นค่ากันเทศได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะถวายข้อคิดความเห็นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวท่านฝึกกันยังไงผมก็ต้องขออภัยนะใช้เวลาเยอะไปหน่อยแต่ว่าพูดแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวไม่รู้กี่เรื่องก็เดี๋ยวผมจะต้องเดินทางก็ขอให้ทุกรูปทุกท่านนะครับเรียนให้ได้ 80% นะวัดนี้เขาเข้มนะเจ้าวาดเตือนต้นต้องฟังนะแล้วจะได้ประกาศเสียบัตรกันทุกรูปครับแล้วพบกันครับ